Данко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко по виніках перемовів з президентом Росії заявив, що ціни на газ для Білорусі тягом наступного року будуть істотно знижатися. Перші два блоки білоруської атомної електростанції, вірогодно, побудують російці. Про це повідомив директор департаменту розвиття ядерної енергетики Миколай Груша. Члени Аргкомітету Островецької атомное гэта злачынства Миколай Уласевич да Иван Круг подали пазоў у суд на Островецкі райвыканкам пасля таго, як ім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную Маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. З бабруйскай калоніі паводле акту памілавання вызвалены былы старшыня канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі. Вынікі 2008-га. Перспектывы 2009-га. Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время. I did not want to take down the American flag in Belarus. Выники и перспективы. Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников. Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну вот как святкуем, але все равно святкуем день воли. Граждане, проход на станцию метро Кубокова временно недоступен в связи с проведением мероприятий. Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика. Головные подеи года у новой серии аналитичных передач. Что дня? Пали свободы. Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык. Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра сябе. Каторы раз схіляю галаву перад мужнасцю нашай моладзі. Тое, што адбылося 25 сакавіка, пабачыць весь свет. Такога здзека над людзьмі няма ні ў адной краіне. Николі не паверу, што такія, як Парсюкевіч і іншыя прадпрымальнікі, і наогул наша моладзь могуць збіваць міліцыю, ды наогул весці сябе непрыстойна. Яны выступаюць за свае правы, а мы, людзі старэйшага пакалення, вельмі пасіўны. Дзе на ваш слухач абазваў усю дэмакратычную моладзь лудакамі і гультаямі. Мне было крыўдна і абразліва слухаць гэтыя словы. Я сам з'яўляюся ўдзельнікам маладога фронту, але я сумленна працую ў мясцовым калгасе і ніякіх грошай ад дзяржавы не чакаю. Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина. Что помощь должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие. С одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью. Освобождены политическое заключенное. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть сам. Но пока что никто не сел. Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про владу і опозицію, про пропльонність їхніх ініціатив. Увесь 2008 год автори телефонування критикували, хвалили, підтримували і осуджали. Вашій увазі – самі цікаві телефонування, у яких народ виказується про себе. З вами Марія Івановна, вёска Квасовка. Каб застаться во владі, спаивають народ. Вечер. Стоїть черга за водкой і вином. Молодые п'ють просто на сходках магазина, не закусуючи, бо на яду грошей не хапіла. А міліції і за свечкой не нойдеш. Хопіть нам терпеть. Поважаные соотечественники, до вас звертається шараговий громадянин Микола Канахович. Ви пам'ятаєте, за кого ви голосували 4 роки тому? І що вам обіцяли яни? Вас тоді обманули, бо потім позбавили усіляких льгот. Не ходіть на ці так названі вибори, бо на вашому горбі яни хочуть заїхати у рай. Тільки об'явивши бойкот, ви заховаєте своє сумління, чоловічу годність, повагу нащадків. Белорус, коли ти правди чоловік, тик не опускайся до узровню черв'яка, бо розтопчуть. Тільки бойкот і ще раз бойкот. Слухачка свободи сказала: «Ми стомилися жити у постоянному страху. Гэтым усё сказано. Ми не живемо у свободной країні. У нас пригон у різних виявленнях. Пригон, безправ'я, необороненість повсюль, як ядовитий туман. Навіть думати свободно нельга». Дорогі слухачі, чого ви жалітеся життю? Самі ж собі вибрали гэтага правдыра. Живе Беларусь, раді Люберці. Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, що ми, мов, аполітичні, нам аби можна було робити. Так вот, що я вам скажу. Свобода економічна не може існувати без свободи політичної. Это не я придумав. Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжают оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, вплоть до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование. Хотелось бы выказаться на конт так званых предпринимальников. Хочуть привезти где-то за межи 2-3 сумки товаров и прокормиться на этими самими семьи кормить. Хай беруть землю, сеють збожжа там, чи ще що, чи потребують другої праці. Це ринки вже з їхніми товарами. Це вчорашній день. Треба добрі магазини під кришею, у теплі. А що це? Сидять там, ці сумки, палатки. Це дика Азія, а не ринки. Нагадаю, що ви слухаєте «Дзвінки на свободу». У виніковій програмі народ виказується про себе. К електорату президента. За президентом ви пішли куди-небудь, не зная самі. Он запретив свободи всі, оставив тільки ті канали, де контролюється все, щоб люди правди не слыхали. Но он придет, тот правий суд. Всіх соучасників найдут і привлекуть їх всіх к ответу. Я думаю, это время было бы добрая парада для нашей национальной элиты. Коли мы не сбережем сегодня творцев, коли мы не будем дбать про их лёс, то пробачьте, не будет нации. Які светлые, полные веры слова Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея. А где ж наш выхваленный БРСМ? Мы дошли до нейкой небеспечной рысы у нашем житті. Что далей? Пробую разговаривати по-білоруську со своїми сябрами-пенсіонерами. Не отримливається. Кажуть, що це смішно. Може, наша молодь будуть пропагандистами білоруської мови. Недавно я почув, як одна з ваших слухачок злосно вас критикувала. Поважаные, вас ніхто не примушає слухати Радіо Свобода. Для вас існує перший канал Білоруського радіо. А коли вже слухаєте, так будьте так ласкаві, не критикувати. Лічу, що в Білорусі порушаються соціальні і громадянські права і тих людей, що потерпіли від ядерного вибуху на Чорнобильській атомній станції. Гета парушэнне права на здароўе, якое замацавана дакументамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На Гомельшчыне ды Магілёўшчыне з'явіліся экалагічныя бежанцы, з ліку якіх у той час іх накіравалі на працу ў Чарнобыльскую зону як прафесійна непадрыхтаваных ліквідатараў. І зараз тыя грамадзяне, якія маюць адначасова статус ліквідатара і статус экалагічнага бежанца, доўгі час пражываюць на забруджанай радыяцыі зямлі. Ні ўрад, ні дэпутаты не зацікаўлены ў тым, каб гэтай катэгорыі грамадзян адмянілі дарагія візы дзеля медыцынскай рэабілітацыі і свайго здароўя за мяжой. Калі гэтага права не існуе, то і права на здароўе дыскрэдытавана тымі, хто павінен турбавацца аб лёсе беларускай нацыі. З Гомельшчыны чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сілівер. Я обращаюсь в город Жодиновый с полком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодино. Замполит занимает должность в ЖКХ. Направляет меня, идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей. И сделайте порядок в этом Жодино. Когда-нибудь белорусский народ соберется и скажет, в стране нужен новый вожак. Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого. В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа? Это уже другой вопрос. Телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами. А остальная масса – это какой-то восточноазиатский народ. Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. А может, это вельми добро. У них есть десятки каналов телебачения и радио. И хай они туда звонят и тишутся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника. Хочу попытание, чи доверяете вы попошлим заявам нашего президента. Ведаете, ён наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты, можа, апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить. Покуль кошты у крамах не убачат ценники, не поверить. Штодённо мы слухаем и бачим спектакли об нашем красомовном житті, и что нам погрожает его знищить. А тому треба мацаваць армію, каб абараніцца. А можа, пад маскай бараніць краіну, хто-то бароніць сябе ад пакарання за здраду. Гэтай тэме я прысвяціў свой верш «Абудзіся, мой край». Абудзіся, народ, мой карэнны, прабудзіся ад рабскага сну. Твой вякамі лёс надабы дрэнны, бо прыгон тры пагібель гнуў. Ты на шчасці шукаеш прытулак у прасторах гаворкі чужой. Дык павінен жа знаць паратунак у свабодзе, што ўкрыта імжой. Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Бакунчык. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».